الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi değerli kardeşlerim, geçen hafta 18. ayeti bitirmiştik, tam ezan okundu. Şimdi Allah-u Teala başka bir konuya giriyor bu cuma günü. Bakalım Yüce Allah, Yüce Rabbimiz bize neyi tebliğ ediyor, neyi anlatıyor. Şimdiki ayetimiz 3 satır olduğu için uzun. Önce bir mana verelim, sonra açıklamasını yapalım. Gul de ya Muhammed, ey şeyin hangi şey ekberu daha büyüktür? Şehadeten, kanıt bakımından, şehadet bakımından, tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür? Gul de, Allahu Allah şehidun şahittir, tanıktır, beyni ve beynek. Benimle sizin aranızda Rabbim tanıktır. Ve uhiye ileyye, bana vahiy olunuyor. Hadel Kur'anu şu Kur'an, li'unzirakum, sizi uyarmam için, bihi onunla, ve men belaga, ve ulaştığı kimseleri o Kur'an'la uyarmam için bana vahiy olunuyor. اَيْنَّكُمْ siz mısınız? لَتَشْهَدُونَ şehadet ediyor musunuz? Tanıklık ediyor musunuz? اَنَّمَا اللّٰهِ آلِهَةً نُخْرَى Allah'tan başka bir tanrının olduğuna şehadet ediyor musunuz? Tanıklık ediyor musunuz? قُلْ دَ يَا مُحَمَّدْ ben şehadet etmiyorum. Ben tanıklık etmiyorum Allah'tan başka bir tanrının olduğuna. Kul de innema huve ilahun vahid. O Allah tek Allah, tek Tanrı. Ve inneni elbette ki ben beri'un uzağım mimma tüşrikûne sizin şirk koştuklarınızdan ben uzağım. İşte ayet bu. Bayağı uzun, 3 satırlık bir ayet. Şimdi bu ayetin içeriğini ele alalım. Şimdi Yüce Allah tanıklık meselesini, tanık, kanıt meselesini, delil meselesini gündeme getiriyor. En büyük tanık kimdir? Burada. Bu soruyu sor ve cevabını sen ver ya Muhammed diyor Allah-u Teala peygamberimize. Nedir kanıt olarak, en büyük tanık olarak, en büyük tanık kimdir? De ki Allah. Yani en büyük delil Allah'tır. Şöyle düşünecek insanoğlu, hukuku yanıltmamak için veya herhangi bir dine inanmak için bir delil, bir şahitle, en büyük şahidin Allah olduğunu bilmek lazım. Bu çok önemli. Her şeyi değiştiriyor. Yani kanıt, en büyük kanıt Allah'ın delilidir. En büyük tanık Allah'ın kendisidir. Mesela gidelim şimdi efendim bu yine En'am suresinin son kısmındaki ayetlere gidelim. Bakın şimdi burada nasıl bir soru soruyor. Seyekûlüllezîne eşrekû. Şirk koşanlar diyecekler. Levşâallâhu mâ eşrek. Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Allah dilemedi de biz şirk koştuk. Kabahat Allah'ın. Ve lâ abâuna. Babalarımız da şirk koşmazdı eğer Allah dileseydi. Ve lâ harramnâ min şey. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık eğer Allah dileseydi. Biz şimdi şu helaldir, bu haramdır diyoruz. Ama Allah dileseydi bunu bize dedirtmezdi. Şimdi bu hocalar, ben bunu söyleyemem yani. Şimdi ben yanlış yapıyorsam, yanlış bir haram koyuyorsam kabahati Allah'a atamam yani. Kederke keddebellezine min kabli. Ondan evvelki yalancılar da aynı şeyi söyledi. Bunlar da bunları söyledi de eskilere benziyor. Hatta dâhû beksena, ta ki bizim azabımızı tattılar. Gul, de onlara ya Muhammed. Bakın bunu siz söyleyeceksiniz. Hel indeküm min ilm. Yanınızda bir bilgi var mı? Bunu getirin. Ha, bu yaptığınız konuşuğa karşı katınızda bir bilgi var mı, onu getirin. Fetuhricuhu lena, çıkarın onu bana de. O bilgiyi bana çıkar diyeceksiniz sizden. Dinde fetva verene aynı, bak burada söylüyor. Allah diyor ki de onlara, bir bilgileri var mı katlarında, getirsinler. Çıkarın. İn tettebi'ûne illa zan. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Ve innentüm illa tahrusun. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Gul de ya Muhammed. Felillahil hüccetül bâliga. İşte hüccet, delil. Son derece doğru. En üstün delil Allah'ın delilidir. Şimdi bu ayeti buraya getirdiğimiz zaman ne çıkıyor meydana? En büyük şahit Allah'tır. En büyük kanıt da ona. Onun için Kur'an'a yemin etmek bugünkü hukukta bile hakiki yemindir efendim. Bir avukat hakime teklif edebilir. Sayın hakim, bir hakiki yemin yapsın. Yani Kur'an'a el bassın demektir. Bu kanıt çünkü. Bu en büyük kanıt. Allah'ın kanıtı. Aşağıya. Başka delil yok. Efendim. O zaman sen söyle ona. Gülillahu şehidun beyni ve beyni. Benimle sizin aranızda Rabbim şahittir. Ben şahit onu koyuyorum. Çünkü bir peygamber başkasına şahit koyamaz. Çünkü en üst makamdaki varlığı Allah'ı şahit, tanık olarak koyuyor. Siz misiniz doğru, ben miyim doğru? Peygamber'e inanmıyorlar ya, veya şirk yapıyorlar ya, ha, sizinle benim arana, ben tevhid inancını size teklif ediyorum, öneriyorum, öğretiyorum, uyarıyorum. Siz şirk koşuyorsunuz. Ha, sizinle benim arama karar verecek olan yegane merci, tanık olacak yegane merci Allah. Ben değilim. Peygamber kendini tanık olarak göstermiyor. Gösteremedi. Beni gösterecek diyor. Beni. İşte bu Kur'an-ı Kerim bilmeyen bir adam verdiği fetvanın doğruluğunu, yanlışlığını bilemez efendim. Bu kadar basit. Allah-u Teala gelecek de bizim yanımıza bize şahitlik edecek değil, tanıklık edecek değil. Bununla gelmiş. Bunu görmemiş. Bununla yapmış. Ve devam ediyor işte. Bakın bu olduğunu söylüyor şimdi peygamberimize. Diyor ki Allah-u Teala böyle de. Ve uhiye ileyye hâder Kur'an. Şu Kur'an bana vahyoluyor. Niye? Liyudrakum bihi. Onunla sizi uyarmak için bana vahyoluyor. Yani onunla bihi Kur'an'a Kur'an'la uyaracaksın. Kur'an. Başka bir ayette mesela Kaf suresinin 45. ayetinde diyor ki fedekkil bil Kur'ani men yehâdu vâid. Kur'an ile vaaz et diyor. Yine aynı Enam suresine geldik biraz sonra, orada da göreceğiz onu. Fedekkil bihi entüm sebe nefsüm makedem. Kendi yaptıklarıyla kendini yazık eden, kendine heder eden adama Kur'an ile öğüt ver ya Muhammed. Demek ki Kur'an ile uyar, Kur'an ile öğüt ver. Kime? Men kâne hayyâ. Diri olana. Diri. Liyundura men kâne hayyâ. Yasin'in 5. sayfasının son ayeti. Diri olanı uyarman için bu Kur'an'ı sana indirdim. Biz bunu mezarda ölülere okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i getirdik ölüler kitabı haline. Halbuki Allah diyor ki, ya Allah yanlış söylemiş orada. Ya bu hocalar gitsinler Allah'a vahyetsinler ya, yeni bir din koysunlar. Orada diyor ki Allah-u Teala peygamberine, diri olanı uyarman için gönderdik kitabı. Diri, diri. Ama biz ölüleri okuyoruz bu kitabı. Ne olduğunu anlıyor musunuz şimdi? Bu dinden nasıl uzaklaşıldığını anlıyor musunuz şimdi? Ya biz ki mezarın başına duruyor hoca efendi, değneğini koyuyor, aşağıya kopya veriyor. Biz kopyacı hocalar. Ahirete bile kopya çektiririz biz adama ya. Biz adama ahirete bile kopya. Mezarda kopya çektiren adamız biz ya. Bak gelecek melekler sana diyecek, ben Rabbuke ve madinüke ve men nebiyyüke ve kitabuke. Soracak sana, de dinim İslam, de peygamberim Hazreti Muhammed, de kitabım Kur'an'dır de. Kopya veriyor mezara. Talkın diyoruz biz buna. Talkın değil, salkın diye yutturuyoruz, salkın. Şimdi şu dehşeti anlıyor musunuz? Vallahi inanın samimi söylüyorum, üzüntümden gülüyorum ya. Bu ne acıdır, bu ne biçim din meydana getirilmiş? Bak burada diyor ki Allah-u Teala لِعُدِرَكُمْ بِهِ Kur'an'la sizi uyarmam için bana Kur'an vahyolunuyor. Yani peygamber kendi fikrini söyleyemez ha. O Kur'an'la uyaracak. Ben uyarı yapıyorum diyemem. Kendi kafasından din uyduramaz. Böyle bir şey yok. Anlatıyoruz ama anlayan ne? Ve men belaga ve o Kur'an'ın ulaştığı kimseye, kimseyi uyarmak için. Ha demek ki belaga fiilinin, belaga ulaşmak anlamına gelir. Delikanlı, ayakta olan delikanlı, ceketimi getirir misin bana? Üşüdüm, üşüdüm. Burası beni üşüttü. Remem belaga, belaga ulaşmak anlamına geliyor. Fakat çok ilginç bir ifade kullanıyor Allah-u Teala. Belaga fiilinin faili Kur'an. Yani Kur'an ulaşıyor. Kur'an hareket eden bir canlı. Evet. Çünkü tabii Şura suresinin 52. ayetinde Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala ruh diyor, canlıdır diyor, can. Bu can hareket. Bu gönülden gönüle iner. Her zaman iniyor ya, Kur'an daha bitmedi, devam ediyor. Gönülden gönüle iniyor. Bir de ulaşır diyor. O nereye ulaştıysa, ilginç bir şey, Kur'an belaga fiilinin failidir. Bunu hoca olanlar anlarlar. Efendim Beyaz Hoca şimdi anlıyor bunu, Ramazan Bey anlıyor. Efendim hareket eden bir varlığa biz fail yapabilir, fiil icra edebilir. Burada da ulaşma fiilinin faili Kur'an. Hareket ediyor yani. Oradan oraya ulaşıyor, oradan oraya ulaşıyor. Tabii Kur'an böyle ulaşma kabiliyeti, hareket etme kabiliyeti, canlılığı var da biz müsaade etmiyoruz ona. Biz hurafeleri ulaştırmaya çalıştığımız için Kur'an gidemiyor. Kur'an'ın önüne engel koyuyor. Engel koyuyor. Bak şimdi ayete bak, şu çok ilginç. Şu belaga fiiline baktığın zaman öldüğüm Ramazan neredesin? Ramazan nerede? Ha belaga fiilinin faili Kur'an. Hayret bir şey. Ha bakın çok ilginç bir mana daha var burada. Önce Kur'an ulaşacak, sonra uyaracak. Ha, Kur'an'ın gitmediği yere uyarıda bulunmanın anlamı yok. Önce Kur'an-ı Kerim'i götüreceksin oraya. Ondan sonra uyarıda bulunacaksın. Aman aman aman aman aman. Ha bu ulaşma fiili devam ediyor Hazreti Muhammed'den bu yana. Devam edecek kıyamete kadar. Nereye gidecekse gidecek. Belaga fiili burada çok ilginç bir ifade, cümle kalıbıyla kullandı bunu Yüce Allah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i belaga fiilinin faili olarak kurmuş. Eynneküm, siz misiniz? Leteşhedûne, şehadet eder misiniz? Enneme Allahi aleten uhra. Allah'tan başka bir tanrının olduğuna şehadet eder misin? Buradaki şehadet inanmak anlamına geliyor. Eşhedü en la ilahe illallah diyorsun. Oradaki eşhedü inanıyorum demektir manası. Şehadet ederim ki Allah tektir, Muhammed onun kulu ve resuludur diye kelime-i şehadette aslında o bir iman, inanmak anlamına gelir. Şehadet ediyorum demek inanıyorum demektir. Bu soruyu onlara sor bakalım. Yani Allah'tan başka bir tanrı olduğuna şahitliğiniz ne? Deliliniz ne? Nedir? Tanrı olan nedir? Gösterin bakalım. O inandığınız tanrı neleri yaratmış? Neleri koymuş ortaya? Bir bakalım. Bir görelim. Ne yapmış? Hangi eseri koymuş ortaya? Hangi şeyi yoktan yaratmış? Kul la eşhedü. De ki ya Muhammed, ben inanmıyorum. Ben böyle bir şehadet yapmıyorum. Allah'tan başka Tanrı'nın olduğuna şehadet etmiyorum ben. Kul de ya Muhammed, innemâ huve ilâhu vâhid. De ki, o Allah tektir. Ve inni berîun min, ve inneni berîun mimmâ tüşrikûn. Sizin şirk koştuklarınızdan ben uzağımdım. Şimdi bu ayeti kerime değerli kardeşlerim aslında tevhid inancı, Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nin tevhid inancı fakültesinde verilen bir derstir. Bu ders, bu ayeti kerime Hazreti Peygamber'in bu tevhid fakültesini kuran Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nin orada anlatılan tevhid eğitimi, tevhid inancı eğitimi dersinin ilk ayetlerinden biridir bu. Bu ayet. Bugün dünyanın sorunu bu ayette yatıyor. Çünkü dünya insanlığı Allah'a şirk koşuyor. Yani bugün 1 milyarı aşkın Katolik mezhebi mensupları vardır bugün dünyada. Allah'ı üşlüyor. 1 milyar. Bir de düşünün, Müslümanların içerisindeki müşrikleri düşünün. Yani Müslümanız diyoruz ama şirk yaşadığımızın farkında değiliz. Değiliz. Bunlar onun için yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani evrensel manada kıyamete kadar bunlar eğitiyor. Kimi eğitiyor bu ayette? Bizi eğitiyor. Gelip bu ayeti kerimeyi bir müşrik eline alıp da okuyacak değil. Bize diyor bunu Allah-u Teala. Bize tevhid inancından sapmamamız için bunlar yanlış şeylerdir. Bu söylevler yanlıştır. Böyle inanın diye bize itiyor. Çünkü bizim yoldan çıkma ihtimalimiz var. Bir müşrikle şeytan uğraşmıyor. Şeytan onun işini bitirmiş. Bizden uğraşmıyor. Bizi yoldan çıkarmaya çalışıyor. Bizi şirk koşturmaya çalışıyor. Devam ediyoruz. Alttaki ayette. اَلَّذ۪ينَ عَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُ اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Manayı verelim önce. Kendilerine kitap verilenler, kitap verdiklerimiz, kendilerine kitap verdiklerimiz, يَعْرِفُونَهُ o peygamberi tanıyorlar. كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُ çocuklarını tanıdıkları gibi. Peygamberin de peygamber olduğunu tanıyorlar. Tanıyorlar, anlıyorlar. اَلَّذ۪ينَ حَسْرُوا اَنْفُسَهُمْ kendilerine yazık edenler فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ onlar inanmazlar. Kendilerine yazık edenler efendim kendi ruhlarının, maneviyatının iflasını yaşayanlar demektir bu. İflas edenler onlar inanmazlar. Şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim'de iki ayettir. Birisi Bakara suresindedir efendim. 160 var mı? 60'a gidiyor mu? Yok galiba. Efendim, işte bu. Kaçıncı ayet? 146. Bu ayet okuyup mana verelim. İkisi benzer ayetler bunlar, ikiz bunlar. Ama birisinin son kısmı farklı, öbürünün son kısmı farklı. Ama ikiz, ikiz yumurta ikizleri gibidir bunlar. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُ Burası aynı. Onlar o kitap verdiklerimiz peygamberi tanırlar, çocuklarını tanıdıkları gibi. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ Onlardan bir kısmı لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ Hakkı gizlerler ve hum yalemun bile bile. Bilerek Hazreti Peygamber'in peygamberliğini İncil'den, Tevrat'tan çıkarmış adamlardır bunlar diyor. Bile bile hakkı gizlemişlerdir. Burada da diyor ki kendilerine yazık edenler inanmazlar. Bu. Şimdi bu ikiz ayetleri beraber açıklayalım. Şimdi bir kitap kültürü olmayanlar vardır. Dünyada bugün de var, o zaman da. Yani hiç vahiy kültürü olmayan, Allah'tan kitap gelmemiş toplumlar vardır. Olabilir bu, mümkündür. Gelmiştir de tamamen kaybolmuştur. Kitap kültürleri yoktur bu adamların. Olabilir. Ha bir de kitabı olan, kitap kültürü olan, vahiy kültürü olan, peygamberlik müessesesi kültürü olan toplumlar vardır. İşte peygamberimizin döneminde Yahudi ve Hristiyanlar bunlardır. Yani bunlar Yahudi ve Hristiyan, Medine Yahudi ve Hristiyanları, efendim bir kitap kültürü vardır bunlar. Bir vahiy, bir peygambere inanırlar. Hazreti Musa'ya inanırlar. Mesela peygamberlik kültürleri var. Şimdi bu insanları kastediyor burada Allah-u Teala. Bu ayette veya o Bakara suresindeki ayet. O kitap verdiklerimiz diyor Allah-u Teala, o peygamberi çocuklarını tanır gibi tanırlar diyor. Yani Hazreti Peygamber'i tanıyorlar, anlıyorlar peygamber olduğunu, tıpkı kendi çocuklarını tanıdıkları gibi. Yani Allah öyle bir misal veriyor ki, insan kendi çocuğunu tanımaz mı? Tanır. Hani geçen söyledim size, bir annenin çocuğunu alın yanından, gidin bunu 100 tane çocuğun içine koyun, deyin o anneye ki çocuğunu bul. Bulur. Bulur. Yani o hani National Geographic'de görüyorsunuz bufalolar. O sürü halinde yüzlerce efendim gidiyor bir bufala yavrusunu kaybediyor. Ama o yavru anneyi buluyor, anne buluyor onu. Hiçbir anne almıyor onu yanına. Hiçbir anneyle tanımıyor birilerini. Hep o gidiyor annesini buluyor. Ha işte bu. Şimdi diyor Allah-u Teala çocuğunu tanıyor. Onu tanır gibi Hazreti Muhammed'i de tanıyor da inanır. Hakikati gizliyor diyorlar. Bile bile. Şimdi değerli kardeşlerim, burada o kadar güzel bir ilişki kuruyor ki tanıma ile kitap arasında. Muhteşem. Şimdi bu kitap bana böyle konuşuyor. Bu ayetlerle ben konuşuyorum ya biliyorsunuz. Biz arkadaşız bunlar. Böyle oturup konuşuruz. Gece yatakta konuşuruz ben falan böyle. Yolda. Konuşuruz. Şimdi kitabı bilen adam tanır. Tanır. Bu kitap insanın doğruyu yanlışı tanımasını temin ediyor. Furkan sıfatı veriyor. Kendisi Furkan'dır. İnsana da Furkan sıfatı takıyor bu. Bu Kur'an Üniversitesi'nden mezun oldu mu diplomasına ne yazar biliyor musun Kur'an-ı Kerim? Furkan. Bu adam Furkan'dır. Böyle bir şey var mı? Var. Evet. Enfal suresinde var bu. Ya eyyühellezine amen in tettegullâhe yec'allekum furkan. Bak. Ey iman edenler. Eğer takva sahibi olursanız, takva puanı ile benim üniversiteme girerseniz diyor Allah-u Teala. Yec'allekum furkana, sizi furkan kılarım. Furkan diploması alırsınız. Ne demek furkan? Doğruyu da yanlışı, hakla batılı, güzel ve çirkini ayıran adam. Ayırıcı bir kafaya sahip. Ayırıcı, baktı mı görür. İçindeki fırtınaların rahmani mi, şeytani mi olduğunu görür. Araf suresinin son sayfasında. Olduğu gibi. Yani adam ayırır bu adamı. Ayırır. Ayrı ayrı gider bu. Denizler gibi, gemi gibi. Suyu yara yara. Ha, böyle bir kafası var işte. O hurafeler, o yanlış bilgilerin içine girdiği zaman böyle bir din adamı ayrı ayrı gider efendim. Bizde furkanlık yok ki ayrılalım ya. Biz burada Kur'an Üniversitesi'nde mezun olamadık. Bak, bak. Şimdi kitabı olan adam diyor. Allah burada kitap verdim diyor. Ne diyor? Tanır. Kitap insanı insana tanıtır efendim. Kötüyü, yanlışı, batılı, hakkı, güzeli, iyiyi tanıtır. Burada da öyle. O kitap verdiğim adam aslında diyor, o kitap kültürü olan adam diyor. Tanıyor benim peygamberimi diyor. Çocuğunu tanır gibi tanıyor ama. Bu o kadar ilginç bir şey ki yani o ayeti, bu ayeti Allah-u Teala bize göndermiş. Aslında şimdiki insanlar da öyle. Yani inanır mısınız, oryantalistler bu Kur'an-ı Kerim'i incelediği zaman onun hak kitap olduğunu anlıyor ha. Anlıyor da Hristiyanlığı bırakamıyor. Yahudiliği bırakamıyor da ondan. Muhammed Esed bıraktı mesela. Muhammed Esed Kur'an-ı Kerim'le buluşunca hop anladı meseleyi ve geçti bu tarafa, Arapçayı öğrendi ve The Message diye Kur'an-ı Kerim mealini yaptı. Muhteşem. Ha bazıları anlıyor, tanıyor. Ama olay şu arkadaşlar. Şimdi bu kitap olmadan biz tanıyamayız. Hurafe ile hurafe olmayanı yanlışa çirkin tanıyamayız. İşte onun için din adamları bu Kur'an-ı Kerim bilecek. Sizler bu Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyacaksınız, öğreneceksiniz. Bunun başka çıkarı yolu yoktur. Yani artık Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından yüzünü okuyalım. Ben hep yapıyorum, her gün cüzümü yapıyorum ya. Efendim, o ayrı bir şey. O ayrı. O ben hafızım, hafızı unutmamak için efendim her gün cüzümü yaparım. Her gün Kur'an cüzümü yaparım. O ayrı. Ama bunun manasını bilmek lazım. Manasını okumak lazım. Artık bu çağ geldi yani. Artık bu çağımızda bütün mahalleler, kaç tane, 30 tane mahalle vardı Türkçe yazdıkta. Ben bile mahalle yazdım yani. Evet, tefsirini yazdık ya. 11, 21 cilt tefsir. Artık bu çağda kitap bulamıyorum diye lafı yok. Böyle bir laf yok. Ha o zaman sana bu tanıma kabiliyetini geliştireceksin, tanıyacaksın. Baktığın zaman tanıyacaksın. Muhteşemdir burada. Yani Allah-u Teala demiyor ki müşriklere, kafirlere efendim tanıyamadılar Hazreti Muhammed'i demiyor. Kitap verdiklerim diyor. Tanıyorlar onu çocuklar gibi ama gizliyorlar hakkı diyor. İşte demek ki tanıma olayı çok ciddi bir olaydır arkadaşlar. Bunu burada mıdır? Şeydedir. Maide suresinde inşallah önümüzdeki yıllar bu zamanları Maide suresinin o ayetine gelebilir miyiz bilmiyorum. Sağ saklı. Orada diyor ki وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَف۪يلُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ Aman. O Hristiyan din adamları ile keşişleri Hazreti Muhammed'e indirileni dinledikleri zaman gözlerinden yaş akar diyor. Hakkı tanıdıkları için. Hakkı tanıyınca gözlerinden yaş akmaya başlar. Bu tanıma olayı çok önemli. Bu tanıma olayı biyolojik yapıyı etkiliyor da gözden yaş akıttırıyor. Akıttırıyor bu tanıma. Evet. Kaybettiği çocuğunu bulup da o sarmaş dolaş olduğu zaman da nasıl hıçkırıyor. O Hristiyan keşişleriyle din adamları diyor Allah. Ayette hakkı, peygambere indirilen hakkı tanıyınca ağlamaya başladılar. Tefilu min eddemi. Gözlerine yaşlar boşalıyordu. Ha, bu tanıma olayı çok ciddi bir olay. Aslında biz kendimizi tanımıyoruz. Kendimizi tanısak var ya. Oo, öyle ağlarız ki. Gözlerimizden akan yaşlar ırmak olur, ırmak, dere olur, dere, dere. Hiç kendimizi tanımıyoruz. Hiç kendimize bakmak istemiyoruz. İçimize dönüp de nefis muhasebesi yapmak istemiyoruz. Gözlem yapmak istemiyoruz. Allah da Kıyamet Suresi'nde feryat ediyor. Belil insanu ala nefsihi basira. İnsan kendi nefsinin gözlemcisidir, gözlemcisidir. Ne gözlem? Biz içimize bakmaktan korkuyoruz. İçimiz çünkü çamur, batak. Hep dışarı bakıyor. Başkasının tenkidi değil. Yani bu tanıma dediğin olay Allah'ını tanımak, kendini tanımak, hakkı tanımak, doğruyu tanımak. Bunlar çok önemli. İşte burada da kaldık bu ayette mübarek. Burada da Yüce Allah peygamberi tanıdılar, çocuklarını tanıdıkları gibi, ama maalesef ellezine hasru enfusahum diyor. Kendilerine yazık edenler fuhum la yu'minun. İnanmıyorlar. Kendi benliğini kurban eden adamlar, kendi benliğini kesmiş adam kan akıyor, daha nasıl inansın diyor Allah-u Teala. Yok ki. Orada da bile bile hakkı gizliyorlar. Hakkı gizlemek bile bile çok büyük suçtur. Şimdi biliyorsunuz, görüyorsunuz nokta nokta. Benim bir manevi kızım var. Hocam dedi, o sen nokta nokta diyorsun ya televizyona, ben hep dolduruyorum. Anında dolduruyorum. Anında dolduruyorum. Ben ha dedim, o zaman sen doçent olursun. Şimdi bizim öyle insanlarımız, öyle zeki insanlarımız var ki inanın, adam şimdi benimle konuşuyor, şaşıyorum ya. Ya diyorum, ben aptal mıyım ya? O kadar zeki kadınlar var ki, o kadar zeki insanlar var ki. Ya ben şaşıyorum ya. Allah Allah, ben 50 senelik kültür yaptım, bunu okuduk, daha sonra 2 üniversite bitirdik ya. Adam öyle konuşuyor ki sanki de Doğu Üniversitesi'ni o bitirdi, ben bitirmedim. Böyle insanımız var. Böyle Kur'an-ı Kerim'e gönül veren adamlar var. Var var var. Bunlara şahit. Dolayısıyla tabii bu hakkı gizlemenin büyük günah olduğunu söylüyor. O bile bile var ya, o bile bile. O bile bilenin bir tane daha bile bile var. O ona da gidelim, onu da söyleyelim. Şimdi kızmasın bile. Şimdi kızar yani. Ayetler bize kızar. Neredeydi ya? Şey değil. Ali İmran söylüyor. Burada şimdi bak. Şimdi bak. Biz buna uyuyor muyuz, uymuyoruz. Biz buna giriyor muyuz, girmiyor muyuz. Ne oluyor bize bilmiyor. Ve inne minhum leferika. Onlardan bir grup vardı diyor Allah-u Teala, o Yahudilerden, o kitap verilenlerden, Hristiyanlardan. Yelûne elsinetehum bil kitâbı. Kitaba dilleriyle dolarlardı. Dillerini eğip bükerlerdi. Kitaba. Yani ha, kendi önlerindeki kitap, kutsal kitap ya. İncil, Tevrat. Ha. Biz de buna eğip büküyoruz ha hocalar. Baş. Niçin öyle yaparlardı? Dillerini kitaba eğip bükerlerdi. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. O verdikleri fetvayı Kur'an'dan, kitaptan zannetsiniz diye. Halbuki o kitaptan değildi. Verdikleri fetva kitaptan değildi diyorlar. Bak. Kitaptan değildi diyor. Ve bu oluyor derler size. Huve min indillah. Bu Allah katındandır bu fetva. Verdiğim fetva var ya. He. Bu Allah katındandır derler diyor. Ve ma huve min indillah. Benim katımdan değildi. Ben öyle bir şey demedim diyor. Bak. Anlayar mısınız şimdi? Kime anlatıyor bunu? Bana, Bayraktar. Sen nereden konuşuyorsun? Din adamlarına söylüyor. Bunu Yahudilere söylemiyor. Onlar bu işi yaptılar. Şimdi bize diyor ki bak onlardan böyle adamlar vardı, din adamları. Kitaba dillerini eğip bükerlerdi. Siz de onu kitaptan zannedersiniz diye sanki kitaptan fetva veriyormuş gibi konuşur. Halbuki o kitaptan değildi diyor. Derler ki size bu Allah böyle dedi, işte din budur. Halbuki ben öyle bir şey demedim, ben öyle bir şey buyurmadım diyor Allah-u Teala. Ve yekulûne alallâhi kezb. Allah'a yalan söylüyorlar. Bak. Ve hum ya'lemun bile bile. Bak. Ha bu bile bile getirdi beni buraya ha. Yoksa ben buraya gelecek değildim ya. Bile bile bu yalanı söylüyorlar bu din adamları diyor Allah-u Teala. Bu Yahudiler, Hristiyanlar böyle yaptı, siz yapmayın. Allah'ın demediğini Allah demiş gibi göstermeyin. Kitapta olmayanı kitaptanmış gibi söylemeyin. İşte anlayın. Beyaz Hoca, anlar mısın bu işi? Ha? Yani o bile bile meselesi var ya. Şimdi Allah bir soru sorayım diyor. Ben bir soru soruyorum ya Muhammed. Bu sorumu onlara iler. Ve men azlemu. Kim daha zalimdir? Şimdi bak. Mimmen iftara alallahi kelime. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim var? Aman Allah bizi buradan koru ya Rabbi. Biz bu kitaplarını okuyoruz, veriyoruz mana ya Rabbi. Senin kitabından ayrılmıyoruz ama yani benim burada Allah'a iftira etmem ne demek biliyor musun? Firavun'la beraber olmak demektir. Onu en zalim ilan etti, şimdi beni ondan daha zalim yapıyoruz. Bana iftira edenden daha zalim kimdir? Bizim yatacak yerimiz yok. Evkezzebe bi ayati. Yahut onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Allah'ın ayetlerini yalanlamaya eşit Allah'a iftira etmek. Bu ev kelimesi, ev zarfı. Bu iki harfli bir kelime bu. Ev. Ha, bizim bildiğimiz ev değil ha. Arapçadaki ev. Yahut anlamına gelir. Hadiste bu farklı bir manası vardır bu kelimenin, hadis ilminde. Kur'an ilminde farklı bir manası vardır. Hadis ilminde ravi der ki ev, yani Hazreti Peygamber ya bu kelimeyi kullandı yahut şu şekilde dedi. Yani ne dediğini kesin de demiyor da böyle veya şöyle dedi. Ama burada öyle değil. Burada bu buna eşittir anlamına gelir. Kur'an ilminde, tefsir ilminde ev eşit anlamına gelir. Yani Allah'a iftira etmeyle Allah'ın ayetlerini yalanlamak eşit fiildir yani. Ha Allah'a iftira ettin, ha onun ayetlerini yalanladın. Ev bu manaya gelir. İnnehu la yuflehu zalimun. Elbette ki bunlar zalimdir. Bu zalimlerin kurtuluşu yoktur. Hatırlayın, defalarca söyledim, televizyonda da geçen akşam söyledim, bu akşam değil de geçen haftaki akşam öyle söylüyor Allah-u Teala. وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلُونَ diyor. Öyle dilinizin gelişi güzel, şu helaldir, bu haramdır demeyin. Bana iftira eder. Bana iftira edenlerin, bana yalan iftira edenlerin felahı yoktur. Burada da aynısını söylüyor. İnnehu la yuflehu zalimun. Zalimlerin felahı yoktur. Bu felah kelimesi beni oraya götürdü. Demek ki dinde fetva vermek, bilerek vereceksin bana. Bu kitabı bilen konuşacak arkadaş. O zaman sen bu kitabı bilmeden fetva veriyorsan sen kendini Tanrı yerine koyuyorsun. Yeni bir din uyduruyorsun demektir. Anlaşıldı mı? Ve Allah-u Teala bana iftira eden felahı yok. Ve onu zalim ilan ediyor. Bakın ne yapacağım diyor şimdi Allah. Bir alttaki ayette. Ve yevme nahşuru. O gün mahşerle Onları haşredeceğim diyor. Bir araya getireceğim. Ve yevme nahşurum. Haşretmek demek bir araya getirmek demek. Haşr günü demek bir araya geleceğimiz gün demek. Mahşer dediğimiz yer toplanılan yer demektir. Mahşer dediğimiz. Bu bizim kültürümüze girmiştir bu. Hakkını alamayan adam der ki mahşerde bunu senden alacağım. Bu bizim kültürümüze geçmiştir. Bu muhteşem bir kültür, bir söyleyi tarzıdır yani bu. Bu güzel, çok muhteşem yerleşmiştir. Mahşerde senden bunu alacağım. Mahşerde görüşürüm. Benim böyle mahşerde görüşeceğim çok adamlar var. Benim aleyhime yazı yazanlar. Öyle bir konuşacağız. E ne yapacağız? Bu dünyada bunun mümkün değil. Bunu hak almak mümkün değil. Efendim, işte bu inanç olması var ya insan çatlar. Bu mahşer inancı bunun için konmuştur. Ahiret inancı. Ha, diyorsun ki bu dünyada alamadıysam mahşerde mutlaka alacağım. Aa, bu insanı rahatlatıyor. Bu iman olmasa var ya. Ben ne yapayım şimdi? Nasıl alayım hakkımı şimdi? Dedim bir tanesine. Geldi hocam ne olur özür dilerim. Yapma affet. Dedim ona ki bir gün telefonla. Mahşerde buluşacağız dedi. Ben inanıyorum mahşere. Burada senden hakkımı alamadım. Nasıl alacağım? Hukuk yakalamazsın. Hukuka gitsem ispatı. Ne olur? Ne diyeyim? Ne olur? Nasıl yapacağız? Bu mahşerde Allah'ın huzurunda alacağız. Fırt atlayı gel dokula hemen. Özür dilerim. Niye özür diliyorsun? Nasıl çapın ne? Çapın ne demek benim hakkımda konuşuyorsun sen ya? Utanmıyor musun dedim ya? Sende edep yok mu? Sen çapını bileceksin daha. Ben şuyum. Benim bilgim şu kadar. Ha, o kadarcık bilginle benim arkamda dedikodu yapıyorsun. Öyle mi? E şimdi bu işte bu haşir meselesi var ya, bu haşir inancı, o mahşer dediğimiz olay, ha o çok insanı rahatlatıyor yani. Gerçekten rahatlatıyor. Bu iman meselesi var ya, of. Psikolojik tedavi. Yani bu olmasa var ya, bu ahirete iman, ahirete hakam olmayı olmasa var ya. Ooo çıldırırsın ya, patlar ya. İnan vallahi manevi tedavi ya. Psikiyatrik tedavi. Mahşerde hakkım alacağım. Of. İş bitiyor. Rahatlıyorsun. Evet, orada bir mahkeme var. Diyorsun ki, orada bir mahkeme var. Şimdi bugün diyor ki Allah-u Teala, o benim hakkımda iftira edenler, benim ayetimi yalanlayanlar, bana şirk koşanlar, benim peygamberimi tanıdığı halde tanımamazlıktan gelenleri mahşerde haşredeceğim. Ve yevme nahşuruhu. Onları haşredeceğim. Cemiyan hepsi. Sümme nekulu ve sonra diyeceğim. Lillezine eşrek. Bana şirk koşanlara diyeceğim. Eyne şurakâb. Sizin o şerikleriniz, o sahte tanrılarınız nerede? Nerede? Ellezine kümtüm tezumun. Davasını güttüğünüz o şerikleriniz nerede? Baba tezumun. Muhteşem. Davasını güttüğünüz. Ha bu sahte tanrılar insan ha. Bunlar put filan değil ya. Ve putun davası var mı? Put taşa tapan. Lat menat Uzza'ya tapan adamın o putların davası yok ki. Ama bu insan. İnsana tapıyordunuz insana. Ve o insanların davasını güdüyordunuz. Şimdi nerede o davasını güttüğünüz adamları? Getirin bakayım buraya. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Yani şimdi biz hangi davayı gidiyoruz? Önce ben kendimden bahsedeceğim. Din adamlar önce iğneyi kendime bastıracağım. Çuvaldızı size bastıracağım. Böyle bir iğneyi batır kendine de. Sen vaaz ederken bayrakta, kitap yazarken bayrakta, ders verirken bayrakta, televizyonda konuşurken kimin davasını gidiyordun? Hangi mezhebin davasını gidiyordu? Hangi kurumun davasını gidiyordun? Konuş bakalım şimdi, getir onları buraya. Ya ben bunlara inanıyorum ha. İnanarak ben bu Kur'an'dan ayrılmıyorum. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Kimin davasını güttüğünü getir buraya onları cekallah. Bunlar insan, bunlar grup. Sen hangi insanın davasını güdüyordun? Benim davamı gütmüyordun ki Bayraktar sen. Sen o caminin kürsüsünden 20 sene konuştun. Efendim 35-40 sene vaaz ediyorum ben. 35 senedir bu kürsülerdeyim. Hiç inmemecesine. Efendim. E ne diyordun orada sen? Sen benim davamı mı güdüyordun ey Bayraktar? Yoksa birilerinin davasını mı güdüyordun? Birileri adına mı konuşuyordun? Getir bakayım o şeriklerin buraya, o davasını güttüğün adamları burada buluşalım. Bu çok dehşet bir şey ya. Ne edeceğim? Bilmem ki. Bunların başkaları da var. Bu ayetlerin bir benzerleri var ki. Şimdi değerli kardeşlerim, bu dünyada birileri birilerine kulluk ediyor. Farkında değil. Evet. Yani hatta yaptırıyorlar seni yani. Zorla yaptırıyorlar seni. Evet, ne kadar şey yaparsan. Şimdi biz, inanır mısınız? Biz doçent olurken, profesör olurken, tabii makale yazıyorsun, kitap yazıyorsun, tez yazıyorsun. Şimdi düşünüyorsun Türkiye'de benim jürime kim girer? Falancı girer. Ona göre yaz. O adamın kitaplarını oku, makalelerini okursan ona göre yaz da o sana profesörlüğünde, doçentliğinde puan vermemezlik etmez. Abone bak ha! Allah böyle dedi, onu bıraksın şimdi. O adama göre yaz. Bu bende de oldu ha. Bak, bu bende oldu da Allah bana bir sene ceza verdi. Allah beni bu dünyada verdiğini bana. Öteki dünyadakini affetsin. Ne biliyor musun? Cahit Tanyol'dan şu anda sağdı, 95 yaşlarında falandı. Doktora yapıyorum sosyolojide. Adam komünist. Biz şimdi ilahiyatçı. Adama dediler ki ya bu ilahiyat, ya bu yobazı niye aldın doktor öğrencisi olarak? Adam dedi ki ya bu çok efendi bir çocuk ya demiş. Bu çok saygılı bir çocuk. Çok da çalışkan biri. Onun için aldım onu. Onun talebesiydim lisansta. 4 sene okuduk ondan da. Ondan sonra da doktoraya izin verdi bana. Şimdi doktoraya yazıyor. Yazarken Hazreti Peygamber'den bahsedeceğim. Eyvah demiş. Ben buraya Hazreti Peygamber dersem gitti bu ters. Bizi geçemeyiz burada. Buraya Hazret demeyeceğiz. Muhammed diyelim. Ve ben öyle yazdım onu. Muhammed dedim. Bir sene benim tezimi okumadı adam ya. Ceza verdi bana. Sonra baktım kitabımın birine kendisi Hazreti Muhammed demiş. Hemen değiştim onu Hazreti Muhammed dedim. Bir de baktım ki biraz sonra ele alındı geçtik. Cezayı gördüm ha. Başka adama göre peygamberin hazreti sıfatını koyacağım veya koymayacağım ha. Sen koysana. Ya kalırsan kal ya. Ha bu işe bak. Bunu yaşadım ben ha. 1981, 82. Yani 28 sene azaltı. Neyse. Şimdi tanrılar farklı. Kimin davasını güttüğünü bilmiyor insanlar. Biz Allah'ın davasını gütmüyoruz. Başkalarının davasını gidiyoruz. Onları tanrı edinmiş oluyoruz. Mahşerde bizi toplayacak Allah-u Teala diyecek ki o efendim yalan yere davasını güttüğünüz adamlar nereye? O şeriklerinizi bir getirin bakayım buraya. Konuşacağım. Efendim gelecek hafta buradan devam etmek üzere. Şimdi Haiti'ye para topluyor. Kadıköy Kaymakamlığı, ilçe müftülüğü. Efendim burada bizim imamımıza yazı yazdılar. Haiti'ye para toplanacakmış. Biliyorsun Haiti'de neler olduğunu. Efendim dolayısıyla Tatar Ağa Camisi'de birinci olması lazım. Kadıköy civarında rakip tanımıyorum ben. Tatar Ağa Camisi'de rakibi yok. Öyle oldu zaten. Bunu ispat ettiniz. Hani bir gece topladılar ya. Efendim ben nereye topladı, neresine ne oldu bir hatırlamıyorum. Epey oldu, yıllar oldu. Bizim Tatar Ağa birinci oldu. Kadıköy yok aslında Tatar Ağa birinci. Aynen bu birinciliği istiyorum. Allah-u Teala yaptığını ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. El-Fatiha. Elhamdülillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Men yehdillahu felâ mudillemâ ve men yudil felâ hâdillemâ. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîkele ve neşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve rasûlüh. Kâle Allahu Teâlâ fî muhkem kitâb-i kerîm أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية صلى الله عليه وسلم محترم جماعة المسلمين müşterimiz aile içi şiddet konusunu ele almasını istedi. Neden ele alacaksak? Yok ki, tutulacak yeri yok ki, ailelerdeki zulmün, aile içi şiddetin tutulacak tarafı yok ki, neresinden ele al? Konuşsak, 2 gün, 3 gün, 5 gün, konuşulur. Şimdi, tabii aile dediğimiz zaman farklı bir anlayış vardır. Kur'an-ı Kerim'de aile birbiriyle evli olan, çocukları olan gruba aile denir. Bir fikirdaşlık, bir düşünce, bir ekolü olan da bir ailedir. Toplumumuz da bir ailedir. Yani bugün bu toplum bir aile sahibidir. Mesela hani Ehl-i Beyt diyorlar ya, Peygamberimizin ailesi. Oysa ki Peygamberimizin ailesi böyle birkaç kişiden oluşmuş değil, olmuş bitmiş bir olay değil. Bütün dünya Hazreti Muhammed'in Ehl-i Beyt'idir. Bu Ehl-i Beyt içerisinde kafirler de vardır, müşrikler de vardır. Hazreti İbrahim'in ailesinde olduğu gibi, Hazreti Nuh'un ailesinde olduğu gibi. Ha bütün bu dünya Ehl-i Beyt'tir. Yanlış Ehl-i Beyt'i yanlış anlatıyorlar. Ha bu ne demek şimdi? Ne dedik burada? Bu toplum bir ailedir. Fikirdaşlar, inançtaş olanlar bir ailedir. Ha biyolojik olarak birbiriyle evli olanlar, nikahlı olanlar, çocuklar olanlar bunlar da bir ailedir. Şimdi bir devlet yöneticisi karşısında toplum bir ailedir. Onun için Allah-u Teala bu Tahrim Suresinin 6. ayetinde ey iman edenler önce kendinizi koruyun sonra ehlinizi koruyun diyor. Buradaki ehil kelimesi birinci derecede aile demektir. Kendin, ailenin, çoluk çocuğunu korumak. Ama bu ayet bir başbakana hitap ediyorsa, bir devlet başkanına hitap ediyorsa, o okuyorsa bütün ailesini, toplumu koruyacak demektir. Bu ayeti okuyan benim gibi bir üniversite hocası ise talebelerini koruyacak demektir. Bu ayeti okuyan bir baba ise, anne ise kendi çocuğunu, çocuğunu koruyacak anlamına gelir. Yani en küçük parçadan, hücreden en büyüğüne kadar uzatırsak bu ayet kime hitap ediyorsa okuyan kimse onun sorumluluğu altındaki onun ailesi. Şimdi nereden koruyacağız? Ateşten. Na ateş. Nedir ateş? Hep ahiretteki cehennemi yorumlamışlar. Hayır. Bu ayet bu dünyaya. Bu dünyada toplum ateş olabilir. Toplum ateş. ateş olabilir. Bugün Amerika bir 18 yaşından çocuk için ateş. Ateş. Ve burada onun yakını, o ateşin yakını diyor Allah-u Teala. En nasu insanlardır. Yani insanı yoldan çıkaran yine insandır. Arkadaş grubudur. Ve ticaret ve taşlardır. Taş ne demek? Para. Para demek. Madeni, para. Değeri ifade ediyor. Ya arkadaş yoldan çıkarır bir insanı, ya para çıkarır yoldan bir insanı. Şimdi kardeşim, toplumda ailelerin erdemi kalmadı. Fazileti kalmadı. Niye? Haram lokma, haram süt aldı bizim asaletimizi götürdü. İşte aile içi problemler, toplum anlamında toplumumuzdaki problemler haram lokma. Bunun ayetleri var, bunlaşım konuşacak. Ve cehalet. İşte o para dediği haram lokma. Ve cehalet bizim ailemizde aile içi şiddeti, toplumumuzda şiddeti doğurmaktadır. Haram lokmanın girdiği